हड़ताल, रूसी कहानी, लेखक मैक्सिम गोर्की, स्रोत हिंदी समय, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। नेपल्स के ट्राम कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। रिविएरा कायाया सड़क की पूरी लंबाई में ट्राम के खाली डिब्बे खड़े थे और विजय चौक में ड्राइवरों तथा कंडक्टरों की भीड़ जमा थी। बड़े ही खुश मिजाज हो हल्ला करने वाले और पारे की तरह चंचल नेपल्स वासियों की भीड़। इन लोगों के सिरों और बाग के जंगले के ऊपर तलवार की तरह पतली फवारे की धार हवा में चमक रही थी। जिन लोगों को इस बड़े नगर के सभी भागों में कामकाज से जाना था, उनकी भारी भीड़ शत्रुता की भावना अनुभव करते हुए इन हड़तालियों को घेरे थी। ऐसे सभी कारिंदे, कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और दर्जी आदि हड़तालियों को ऊंचे ऊंचे और खींचते हुए भला बुरा कह रहे थे। गुस्से से भरे शब्द, चुभते व्यंग वाक्य हवा में गूंज रहे थे, हाथ लगातार लहरा रहे थे, जिनकी मदद से नेपल्स वासी कभी न रुकने वाली अपनी जबान की तरह ही बहुत अभिव्यक्तिपूर्ण तथा अच्छे ढंग से अपने को व्यक्त करते हैं। सागर की ओर से मंद मंद समीर बह रहा था। नगर उपवन के बहुत बड़े बड़े ताड़ वृक्ष गहरे हरे रंग की अपनी शाखाओं के पंखों को धीरे धीरे हिला रहे थे। इन ताड़ वृक्षों के तने भीमकाय हाथियों के भद्दे पैरों से बहुत मिलते जुलते थे। बच्चे, नेपल्स की सड़कों गलियों के अधनंगे बच्चे गौरैयों की तरह फुदक रहे थे, हवा को अपनी किलकारियों और ठहाकों से गुंजा रहे थे। नक्काशी की प्राचीन कलाकृति से मिलता जुलता शहर सूरज की किरणों में नहाया हुआ था, पूरे का पूरा मानो ऑर्गन बाजे के संगीत में डूबा था। खाड़ी की नीली लहरें तटबंध से टकराती थीं, खंजड़ी जैसी छनक पैदा करती हुई लोगों के शोर और चीख चिल्लाहट का साथ देती थीं। भीड़ की गुस्से भरी आवाज़ों का लगभग जवाब दिए बिना हड़ताली एक दूसरे के साथ सटते जाते थे। बाग के जंगले पर चढ़कर लोगों के सिरों के ऊपर से सड़क की ओर बेचैनी से देखते थे और कुत्तों से घिरे हुए भेड़ियों जैसे लगते थे। सभी यह जानते थे कि एक जैसी वर्दी पहने हुए हड़ताली इस दृढ़ निर्णय के सूत्र में कसकर बंधे हुए हैं कि किसी भी हालत में कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और भीड़ को इस बात से और भी अधिक गुस्सा आ रहा था। किंतु भीड़ में कुछ दार्शनिक किस्म के लोग भी थे जो बड़े इत्मीनान से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए हड़ताल के बहुत ही कट्टर विरोधियों के साथ इस प्रकार तर्क वितर्क कर रहे थे। अजी महानुभाव, अगर बच्चों को सेवैयां तक खिलाने को पैसे काफ़ी ना हों तो आदमी करे भी तो क्या। नगर पालिका के बने ठने पुलिस वाले दो दो तीन तीन की टोलियों में खड़े हुए इस बात की ओर ध्यान दे रहे थे कि लोगों की भीड़ के कारण ट्रामों की गतिविधि में बाधा ना पड़े। वे कड़ाई से तटस्थता का अनुकरण कर रहे थे, हड़तालियों तथा हड़ताल विरोधियों को एक जैसी शांत नज़र से देखते थे, और जब चीख चिल्लाहट तथा हाव भाव बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेते थे तो दोनों पक्षों का खुश मिजाजी से मजाक उड़ाते थे। कोई गंभीर भिड़ंत हो जाने की हालत में दखल देने को तैयार फौजी पुलिस के दस्ते छोटी छोटी और हल्की हल्की बंदूकें हाथ में लिए हुए पास की तंग सी गली के घरों की दीवार के साथ सटे खड़े थे। तिकोने टोप, छोटे छोटे लबादे और पतलूनों पर रक्त की दो धाराओं जैसी पट्टियों वाले पतलून पहने ये लोग खासे मनहूस लग रहे थे। आपसी तूतू मैमें, ताने बोलियां, व्यंग और तर्क वितर्क, अचानक यह सब कुछ बंद हो गया। लोगों में एक नई मानो शांति देने वाली भावना की लहर सी दौड़ गई। हड़तालियों के चेहरों पर अधिक गंभीरता छा गई, साथ ही वे एक दूसरे के अधिक निकट हो गए और भीड़ चिल्ला उठी, फौजी आ गए। हड़तालियों का मजाक उड़ाती और किलकारी भरी सीटियां सुनाई दीं। अभिवादन के नारे गूंज उठे और हल्के भूरे रंग का सूट तथा पनामा टोपी पहने कोई मोटा सा आदमी पत्थरों की सड़क पर पांव बजाता हुआ उछलने कूदने लगा। कंडक्टर और ट्राम ड्राइवर भीड़ को चीरते हुए धीरे धीरे ट्रामों की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से कुछ एक तो पायदानों पर चढ़ भी गए। वे पहले से भी ज़्यादा संजीदा हो गए थे और भीड़ की आवाज़ों का कठोरता से जवाब देते हुए उसे रास्ता देने को मजबूर कर रहे थे। खामोशी छा गई। तटवर्ती सांटा लुचिया की ओर से भूरी वर्दियां पहने छोटे छोटे फौजी नाच की तरह हल्के फुल्के कदम बढ़ाते, पाँव से लयबद्ध आवाज़ पैदा करते और बाएं हाथों को एक ही ढंग से यंत्रावत हिलाते हुए चले आ रहे थे। वे मानो टीन के बने हुए और चाबी से चलने वाले खिलौनों की तरह आसानी से टूट जाने वाले प्रतीत हो रहे थे। त्योरियां चढ़ाए और होठों पर तिरस्कार पूर्वक बल डाले हुए ऊंचे कद का एक सुंदर अफसर इनका नेतृत्व कर रहा था। ऊंचा टोप पहने लगातार कुछ बोलता और हाथों के असंख्य संकेतों से हवा को चीरता हुआ एक मोटा सा आदमी उसके साथ साथ उछलता और दौड़ता चला आ रहा था। भीड़ तेजी से ट्रामों से दूर हट गई। भूरे रंग की माला के मनकों की तरह फौजी पायदानों के पास रुकते हुए जहां हड़ताली खड़े थे डिब्बों के निकट बिखर गए। ऊंचा टोप पहने वाले को घेरे हुए कुछ अन्य धीर गंभीर लोग हाथों को जोर से हिलाते हुए चिल्ला रहे थे, आखिरी बार, अल्टीमा वोल्टा, सुन लिया? अफसर एक ओर को सिर झुकाए हुए ऊब भरे ढंग से अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। ऊंचे टोप को हिलाता और भागता हुआ वह व्यक्ति उसके पास आया और उसने खरखरी आवाज़ में चिल्लाकर कुछ कहा। अफसर ने तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखा, तनकर खड़ा हो गया। उसने छाती को अकड़ाया और ऊंची आवाज़ में आदेश देने लगा। ऐसा होते ही फौजी उछलकर ट्रामों के पायदानों पर दो दो की संख्या में चढ़ने लगे और इसी समय ट्राम ड्राइवर और कंडक्टर नीचे कूद गए। भीड़ को यह दिलचस्प मजाक सा प्रतीत हुआ। लोग चीखने चिल्लाने, सीटियां बजाने और ठहाके लगाने लगे, किंतु यह सब एकाएक शांत हो गया और लोग गंभीर तथा तनावपूर्ण चेहरे बनाए और हैरानी से आँखें फैलाए हुए भारी मन से ट्रामों से पीछे हटने लगे और सबसे आगे खड़ी ट्राम की ओर बढ़ चले। सभी को यह साफ दिखाई देने लगा कि ट्राम के पहियों से दो कदम की दूरी पर पके बालों वाला एक ड्राइवर, जिसका चेहरा फौजियों जैसा था, सिर से टोपी उतारकर लाइनों के आर पार चित लेटा हुआ है और चुनौती देती सी उसकी मूछें आकाश को ताक रही हैं। बंदर की तरह चुस्त फुर्तीला एक नाटा सा तरुण भी उसके पास ही लेट गया और उसके बाद अन्य लोग भी इत्मीनान से वहीं लेटते चले गए। भीड़ में दबी घुटी भनभनाहट थी। मादोना का आह्वान करती हुई भयभीत सी आवाज़ें गूंज उठती थीं। कुछ लोग झल्लाकर भला बुरा भी कहते, औरतें चीखती और आहें भरती और इस दृश्य से आश्चर्यचकित छोकरे रबर की गेंदों की तरह उछल रहे थे। ऊंचा टोप पहने व्यक्ति सिसकती सी आवाज़ में कुछ चिल्लाया। अफसर ने उसकी ओर देखकर कंधे झटके। अफसर को ड्राइवरों की जगह पर अपने फौजी तैनात करने चाहिए थे, किंतु उसके पास हड़तालियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश पत्र नहीं था। तब ऊंचे टोप वाला व्यक्ति जी हजूरी करने वाले कुछ आदमियों को साथ लिए हुए फौजी पुलिसियों की ओर लपका। वे अपनी जगहों से हिले, पटरियों पर लेटे हुए लोगों के पास आए और उन्हें वहां से उठाने के इरादे से उन पर झुक गए। कुछ हाथापाई और झगड़ा हुआ, लेकिन अचानक धूल से लथपथ दर्शकों की सारी भीड़ हिली डुली, चीखी चिल्लाई और ट्राम की पटरियों की ओर भाग चली। पनामा टोपी पहने हुए व्यक्ति ने टोपी सिर से उतारी, उसे हवा में उछाला, हड़ताली का कंधा थपथपाकर तथा ऊंची आवाज में उसे प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहकर सबसे पहले उसके निकट लेट गया। इसके बाद खुश मिजाज और शोर मचाते हुए कुछ लोग, ऐसे लोग जो दो मिनट पहले तक वहां नहीं थे, ट्राम की पटरियों पर ऐसे गिरने लगे मानो उनकी टांगें काट दी गई हों। वे ज़मीन पर लेटते, हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखकर मुंह बनाते और चिल्लाकर अफसर से कुछ कहते जो ऊंचे टोप वाले व्यक्ति के सामने अपने दस्ताने फटकारता, व्यंग्यपूर्वक हंसता और सुंदर सिर को झटकता हुआ कुछ कह रहा था। अधिकाधिक लोग पटरियों पर लेटते जाते थे। औरतें अपनी टोकरियां और पोटलियां फेंक रही थीं। हंसी से लोटपोट होते हुए छोकरे ठिठुरे पिल्लों की तरह गुड़ी मुड़ी हो रहे थे और अच्छे कपड़े पहने लोग भी दाएं बाएं करवट लेते हुए धूल में लोट रहे थे। पहली ट्राम से 5 फौजियों ने बहुत से लोगों को पहियों के नीचे लेटे देखा। हंसी के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। वे हैंडलों को थामकर डोलते हुए सिरों को पीछे की ओर झटकते तथा आगे की तरफ झुकते हुए जोर के ठहाके लगा रहे थे। अब वे टीन के बने खिलौनों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। आधा घंटे के बाद शोर मचाती चींचू की आवाज़ पैदा करती हुई ट्रामे सारे नेपल्स में चल रही थी। उनके पायदानों पर खुशी से मुस्कुराते हुए विजेता खड़े थे और डिब्बों के साथ साथ चलते हुए भी वही बड़ी शिष्टता से पूछ रहे थे, टिकट? उनकी ओर लाल और पीले नोट बढ़ाते हुए लोग आंखें मिचमिचाते थे, मुस्कुराते थे, खुश मिजाजी से बड़बड़ाते थे।